یہ شبیر صاحب کی کتاب اور اس میں ہمارے حضرت مولانا شب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں انہوں نے لکھا ہے تو بڑا پسند آیا. پہلے آپ کو سنا دیں پڑ گئی. ہوا مجھ پر یقیناً ہاں یقیناً فضل سبحانی, ہوا مجھ پر یقیناً ہاں یقیناً فضل سبحانی, ملا جو شیخ کامل مجھ کو جب اشرف سلیمانی. وہ شفقت ہم سب کے لیے کیا اس کا کہنا ہے, محبت کی وہ ملتے وقت ہوتی جو خراب آنی, کہ جب اسے ملتے جو محبت زیادہ ہوتی اس کا کیا کہنا ہے. تو بب وہ باتوں میں بتانا باتیں جو تھیں چاہیے ہم کو, وہ اپنے دل کی باتیں ان کے منہ, وہ اپنے دل کی باتیں ان کا منہ, اور اپنی حیرانی جو باتیں پوچھنا چاہ تو انہوں نے بتا دیا. وہ اپنے دل کی باتیں ان کا منہ اور اپنی حیرانی, سوالوں کے جوابوں میں علوم ڈیلنا ان کا, ڈیلنا ہی ڈالنا جگ سے پانی ڈالتے ہیں اس کو ڈیلنے کے, سوالوں کے جوابوں میں علوم ڈیلنا ان کا, نظر آنا یوب اپنے ظہور سر پنہانی, کہ اپنے آپ نظر آنے لگتے تھے اندر کے جو چھپی باتیں تھیں وہ ظاہر ہو جاتی تھیں. جو ان سے مل کے ملتا تھا سکون دل کو وہ کیسا تھا, وہ ان سے بات کرتے وقت ختم ہوتی پریشانی. اتر ان کے لیے بیجا تھا جب فخر رسول نے پھر, تو لائے ہم کہاں سے اب کے وہ اس کا بنے ثانی. کسی ان کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر حضرت مولانا برسانی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کو آپ نے قطر کی شیشی دی, کہا کہ یہ مولانا اشرف صاحب کو دے دینا. تو باتیں جب میں جاگا تو شیشی میرے ہاتھ میں تھی, تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اتر ان کے لیے بیجا تھا جب فخر رسول نے پھر, تو لائے ہم کہاں سے اب کہ ہو اس کا بنے ثانی. وہ تکلیفیں مسائب اور تھیں بیماریاں کیا کیا, نہ کم ہوتی تھی اس سے بھی کبھی چہرے کی تابانی, اتنی بیماریاں تھیں واقعی, لیکن کہ چہرے کی چمک خوشی اور پرتازگی جو ہے ملنے والے سے اتنے غصے خندہ پریشانی سے ملنا اس پہ کمیاں تھے. جب درویش تھے درویش مسجد کرنی تھی شروع, تو حیران استقامت پر تھا اس کی جو سلطانی. باقی مسجد درویش میں بنا رہے تھے تو تین گورنر نے ٹکراؤ کیا ان کے ساتھ, اور تینوں پانچ پانچ ہوئے تھے تبار اللہ, لیکن جو کرنا چاہتا ہے اللہ نے کر کے دکھایا. مسائب پر وہ دوسروں کے تو اٹھتا تھا روتا تھا, رہی اپنی مسائب پر ہمیشہ خندہ پریشانی. مراقب کا کیا لکھے قلم شبیر کا, بس یہ ملے ہم کو تو پھر ان کے وہی کیفیت احسانی. ماشاء اللہ. اصلاح کے لیے شیخ کے پاس ہے جانا ضروری, اس واسطے ان سے ہے تربیت پانا ضروری. سستی نہ ہو کرے جو کہے, سستی نہ کرے جو اس کو کہا جائے کرے, پر نتیجے میں تاجیل سے بھی خود تک ان کو ہے بچانا ضروری, کہ نتیجے اس کے ظاہر ہو رہے ہوں اس کو جلد بازی نہ کرے. ماشاء اللہ جی. صلاۃ و سلام پہلے پڑھ لیا تھا جی شروع کرتے ہو جی. اچھا جی. عرض یہ ہے سب کی خدمت میں کہ ہم جمع ہوتے ہیں اور سلاسل تصرف بیعت ہونا, تو سب سے پہلے جو ہے جب آدمی کسی چیز کے مقصد اور غائب کو سمجھ جائے تو اس سے پھر بہت فائدہ اٹھاتا ہے. مقصد کو اگر غائب کو نہ سمجھا ہو تو وقت کا لگتا ہے, توانائی لگتی ہے, مال خرچ ہوتا ہے, کوششیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے لیکن فائدہ کم ہوتا ہے. کسی چیز کا مقصد اور غرض و غائب کو سمجھ جانا جی. سائنس والے کہتے ہیں جب کوئی چیز صحیح طور پر ڈیفائن ہو جائے, ڈیفینیشن سمجھ جائے, تو پھر اس کو آدمی حاصل کرتا ہے آسانی سے. اب آپ سارے ساتھیوں کو ٹھیک آ رہی ہے ہاں جی, کسی گناہ آ رہی ہے تو بتا دے ہاں جی, جس کو آواز ٹھیک نہ آ رہی اس بچے کا بلند نہیں ہوتی ہے, جس جگہ پرانا ہوتا ہے جہاں آواز ٹھیک آ رہی ہے, بات دیکھتے ہو کیسے ہوتی ہے آواز ٹھیک نہیں آتی, لوگ بات کو سمجھنا. میں پچھلے دنوں میں اس میں سرائے نورنگ کے مدرسے میں بیان کرنا تھا تو علماء طلباء جمع ہوئے ہوئے تھے, تو اس سے میں نے یہ بات عرض کی کہ گندم جو ہے وہ کھیت سے اور کھلیان سے ملتی ہے لیکن کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے, پھر چکی پر جاتی ہے پسنے کے لیے, وہ دوسری جگہ ہے جہاں سے جانا ہوتا ہے, چکی سے پھر نکلتی ہے پھر بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے, پھر تیسری جگہ اس سے جانا ہوتا ہے, یہ آٹے کی شکل میں گوند کر روٹی کی شکل میں پکائی جاتی ہے اب کھانے کے قابل ہوئی. تو ایسے ہی علم کے ایک الفاظ میں ایک اس کے معنی ہیں, اور تیسرا درجہ جو ہے ان الفاظ اور معنی کی روشنی میں قلب اور قالب میں کیا پیدا کرنا ہے وہ تیسرا درجہ ہے. تین دن تو گرو نش کا بھی ہے الفاظ اور معنی اور انداز ہے. ایک دفعہ یہیں پر ہم نے ایک مدرسے کے بڑے شیخ العزیز سے علم کے درجات کو بلند فرمایا, شفقت فرمائی, ان کو بلایا خانقاہ کے افتتاح کے لیے. سارا جو بیان ان کا ہوا تو اس میں خانقاہ کا نام اور تذکرہ ہی نہیں آیا, اور بیت کا تذکرہ ہی نہیں آیا, اصلاح کا تذکرہ ہی نہیں آیا. آخر میں گھر میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تبلیغ میں جاتے رہتے ہیں, ذرا سب لوگ جایا کریں. کہ ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ میں کہہ دیا, مبارک بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تربیت عام ہے ایک تربیت کام ہے, بعد میں چار مہینے لگا لے سال لگا لے, تربیت عام ہو گئی ہاں جی, کہ تربیت کام تو ایک ہے عقلی اور ایک ہے قلبی. تربیت کام کل عقلی جو ہے وہ ہے علوم کو پورا حاصل کرنا, کہ آدمی کو فکر ابو فہم ہو, قرآن کا فہم ہو, حدیث کا فہم ہو, قرآن کا فہم ہو, کہ دینی علوم جو ہیں ان کا حاصل ہونا مکمل طور پر, جیسے کہ آٹھ سال لگاتے ہیں علماء, یہ تربیت کام ہے لیکن عقلی ہے, تربیت کام عقلی ہے. اب تربیت کام قلبی ہے, تربیت کام قلبی کے لیے علوم کو لے کر جو ہے تو پھر جانا ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اب میں گیا اور اس طریقے سے گیا کہ اس کے بعد اگر مجھے ساری عمر جھاڑو دینے پر رکھا گیا تو میں تیار ہو جاؤں. یہ نیت کر کے جانا ہوتا ہے. اس دن کوئی دو اور چاہتا ہوں کہ عجیب سلام, ایک ساتھی 18 سال سلسلے میں رہا, تو اس نے خط لکھا مجھے کہ پہلا خط اس نے لکھا 18 سال کے بعد, تو مجھے آپ سے مناسبت نہ ہوئی اور اس لیے میں سلسلے کو چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے ساتھی کو کہا کہ سلسلے کو نہیں چھوڑ رہا, آپ کو ملازم ہے چونکہ آپ بھی میرے مرید ہیں, یہ مرید ہے میرا, تو آپ کی ملازمت کو چھوڑنا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھ لیں گے آپ, تو وہاں کہہ رہا تو ملازمت چھوڑ دی. کہا یہ اس بات ایک ڈر رہا تھا کہ اگر میں ملازمت چھوڑوں گا اور یہ کہ نہیں چھوڑو تو پھلتے ہو گے. کہ ماشاء اللہ 18 سال میں پہلے تربیت کی خط لکھا مجھے, اور چونکہ وہ خط تعلق کے خاتمے کا تھا, ورنہ میں تربیت جواب تو ضرور دے دیتا کہ اگر اس طرح تعلق توڑنا ہو تو اس کی اطلاع نہیں کرنی ہوتی ہے, تاکہ شہر کے کل پر بوجھ آ کر آپ کو دنیا کا نقصان نہ ہو جائے, آخر کا نقصان اور دنیا کا نقصان نہ ہو جائے. کسی وقت نقصان ہے کل پر بات کر رہے تو پورا 18 سال میں پہلا خط آپ نے لکھا دیا, کیونکہ اب میرے دن اس کو جواب دینا ضروری نہ رہا. اس لیے ایک دوسرے ساتھی سمجھے تو کوئی 20 سال چل کر چھوڑ گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں پر تو جو نہیں جاتا کرتا ہے کیا پر تو جو نہیں کرتا. سبحان اللہ, یہ تو سلسلہ میرے بھائی, یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جہاں آپ آئیں گے اور آپ کے نام کے زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں گے, فلانا آ گیا جی, شمری جلسہ ہو رہا ہے جی, اور جو زندہ باد ہے جی, تصویریں دی جا رہی ہیں اخبار میں, لیڈر کے ساتھ تصویریں دی جا رہی ہیں, یہ کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں آئے. پھر یہ کوئی تبدیلی تحریک نہیں ہے یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت ہے کہ اس تحریک کو ساری عمر استقبال کے ساتھ چلانا ہے. تو کتنا پرانا کیوں نہ ہو جائے, کوئی خاص تعلق کسی کے ساتھ اگر کا جب ہوتا تھا تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے, ورنہ نہیں. اور سلاسل تصور جو ہیں یہ تو تربیت تام اصلاح تام کے لیے, یہاں تو مٹی ہونے کے لیے آنا ہوتا ہے. تو خاک میں بل, تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, کچی پکی مریادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. یہ تو تربیت تام ہوتی ہے. اور اس میں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا فلاسفر ہے عالم انسانیت کا, دنیا اسلام کا نہیں, عالم انسانیت کا, کہ اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس نے فلسفہ کو بچوں کا کھیل بنا کر چھوڑا ہے. اور یہ گرو جو تھے ان سارے عروج کے ساتھ, اب دنیا اسلام میں جو 14 سالوں میں تفسیریں آئی ہیں اس میں تفسیر کبیر جو ہے ایک خاص مقام رکھتی ہے. کوئی خاص مقام رکھنے والی کوئی 8-10 تفسیریں ہیں دنیا 14 سال میں, جن میں سے ایک تفسیر کبیر ہے. اس علم کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے گئے. اور جن بزرگوں کے بعد بیعت ہونے کے لیے گئے انہوں نے ذکر اذکار بتلائے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک تو ذکر اذکار کرتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھواں نکل رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو فلسفہ پڑا تھا وہ بھول رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس فلسفے کا دھواں ہی نکل رہا ہے, فلسفے کا دھواں ہی نکل رہا ہے. تو اس پر ان سے سوچا کہ اتنی محنت سے چیز کو حاصل کیا ہے, بہت ضروری چیز بھی ہے, صبر نہ کر سکے, واپس ہو گئے. جب واپس ہو گئے تو کہتے ہیں وفات کا وقت جب ہوا تو توحید پر 100 دلائل دے رہے تھے, 100 کے 100 دلائل جو تھے وہ شیطان نے توڑ دیے. اب مجھے یاد نہیں رہا وہ آخری دلیل جو ہے, اس پر بڑی صوفیہ کی اور فلسفہ بڑی بات ہے. 100 کے 100 دلائل جب ٹوٹے تو جن بزرگوں سے بیعت کا تعلق تھا وضو فرما رہے تھے, ان پر ان کی قربانیاں اور جو محنتیں کی ہوئی تھی قبول ہوئی ہوئی تھی اللہ کے حضور, ان کو کشف ہوا کہ آپ تمہارا جو ایک مرید ہے اس کا ایسا حال ہے کہ موت کا حال ہے, نزع کا وقت ہے اور ایمان خطرے میں ہے. تو انہوں روٹا رکھنے سے پہلے اس کے چولو پانی دیا اور اس طرف کے علاقے کی طرف ایسے مارا اس کو اور کہا کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں اللہ کو بے دلیل مان رہا, بغیر دلیل کے مان رہا ہوں. بس ان نے کہا میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مان رہا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں, بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بس دن کے بعد یہ بات کیا چل رہا ہے, اس کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائی سچ بات ہے کہ بات اس وقت کی ہے, اس وقت کیا ہوگا, غم ہو گئے تو وہ اگر صبر کر لیتے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جب فلسفے کو روم دیتے اور روحانیت کو لے لیتے تو پھر تو راضی جو ہے وہ غزالی ہو جاتا اور غزالی سے آگے بڑھ جاتا. تو اس علم کے ساتھ لوگوں نے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی, یہ ان کا نام محمد غزالی ہے, بھائی کا نام احمد غزالی, کہ احمد غزالی صاحب فقرا میں سے تھے اور ان کو بڑا غم تھا. امام غزالی کہتے ہیں کہ مدرسہ نظامیہ جو بغداد کا شاہی مدرسہ تھا, 80-80 سال کی عمر کالج اس کا شیخ ہوتا تھا, یعنی اس کا بڑا ہوتا تھا 80 سال کی عمر, میں 27 سال کی عمر میں اس کا میں شیخ ہو گیا تھا. صدر مدرسہ کافی سال کی عمر کے ایک صدر بڑے بڑے عالم کوئی 70-80 سال کی عمر آئے اور وہاں حسرت سے اشعار پڑے انہوں نے کہ کاش یہ وقت آئے گا کہ وہاں کے صدر مدرسہ کی مسجد پر میں بیٹھ سکوں گا. کہتے میں 27 سال کی عمر میں اس پر بیٹھا ہوں اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے مہار پکڑ کر جمعہ کے خطبے کے لیے لاتا رہا ہے. کہ بھائی میرے بارے میں بڑے پریشان ہوتے تھے کہ میں آ کر میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں آ کر کھڑے ہوئے. انہیں کہا کب تک لوگوں کے لیے سنگ فساں بنے رہو گے؟ وہ پتھر جس پر چھری چاقو اور تلوار تیز اس کو کہتے سنگ فساں. کیا اپنے آپ اپنا بھی کوئی غم کرو گے؟ کہتے وہ بات کیا کر چلا گیا اور اس طرح جو میں اٹھا میری زبان میری بند ہو گئی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بس اب اللہ پاک کے دربار میں نہیں چھوڑ رہا مجھے. پھر دربار چھوڑا دور دراز جا کر کس و کسی کے حال میں کوئی پہچانتا نہیں تھا مسجد کے خادم کے طور پر رہے اور پھر جن بزرگوں کے ساتھ الگ تھا ان سے طریقے کار سیکھ لیا تھا اس کو اس پر مجاہدہ کرنے کا وقت نہیں ملا تھا. مجاہدہ کیا جب مجاہدہ کیا اور جب دل روشن ہوا تو احیار العلوم بغیر کتابوں کے لکھی بس قلم اٹھایا اور بیٹھ کر لکھ لیا. تحصیل رہی جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں حدیثیں ضعیف ہیں. حدیثیں کی موضوع حدیث آ گئی ضعیف حدیث آ گئی. تو میرے بھائی حدیث کے لیے تو بخاری مسلم ہے. یہ تو جدا راز کے لیے ہے یا لوگ تو جدا راز کے لینے کے لیے. تو بہت بھائی اور دوستو اب جو ہے بیعت ہونے کے بعد بیعت ہونا اصلاح کے لیے اصلاح کے لیے سب سے پہلی بات کون سی ہے اس کی اصلاح کرنی ہے اس پر یہ گزشتہ 2-3 سالوں میں نے بہت اس پر غم کیا ہے اسی کو بیان کیا ہے اور اس پر پھر جو ہے تو ساتھیوں نے میرے ساتھ مناظرہ کیا ہے بات کی ہے اور جھگڑا کیا ہے ساتھیوں نے. تو شکر ہے آپ کے ساتھیوں نے کیا ہے. میں نے کہا مضمون کو میں بیان کرتا رہا ایمان کو بیان کرتا رہا کہ مختلف جگہ پر کیا ہے مدرسوں میں کیا کسی شیخ العزیز نے کسی مفتی نے میرے ساتھ جو ہے اس پر ٹکراؤ نہیں کیا. شکر ہے میرے نے ڈاکٹر سیاح صاحب کیا ٹکراؤ کیا آپ کو توفیق ملی اس پر غور کرنے کی اور بات بڑی پیچیدہ تھی کیونکہ میں نے اجزاء ایمان کا ایمان جو ہے صرف توحید نہیں ہے اور اس پہ کرنی ہے. سب سے پہلے شیخ کے ذمہ مرید کا ایمان درست کرنا ہے. سب سے پہلے اصلاح ایمان کی ہے میرے بھائی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں سب میں آ کے بات کروں گا. تو اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ ایمان صرف توحید نہیں ہے درمیانی سن تو توحید ہی ہے لیکن ان کے ساتھ اجزاء ایمان ہے. تو ڈاکٹر سیاح صاحب نے باقی سب نے مولوی صاحبان نے کہا کہ ایمان جو ہے اس کے تو اجزاء ترکیبی ہے ہی نہیں ہے. ایمان کی اجزاء ترکیبی نہیں ہے. تو میں نے کہا کتابوں میں کوئی لکھا ہوا اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اجزاء تزئینی لکھا ہوا ہے. بدر صاحب کا اجزاء تزئینی لکھا ہوا ہے. چلو تزئینی تو لکھا ہوا ہے لیکن اگر تزئینی کے لفظ کو کی جگہ اجزاء ضروری کر دو تو گنجائش نکل آئی نا. آپ نے کہا نکل آئی اجزاء تزئینی کے ساتھ خوبصورتی پیدا کرنے والے اجزاء کے ساتھ اس کو اجزاء ضروری کہہ دیں ہیں. بلکہ سچ بات ہے کہ جو توحید بھی جو مختلف توحیدی تحریکیں بیان کر رہی ہیں نا اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اس توحید کے بارے میں سارے نقل دیکھا ہوا. یہ توحید معلوماتی ہے. یہ توحید معلوماتی ہے. ضروری ضرور ہے. بہت ضروری ہے. قبروں کے پڑھنے جاؤ غیر اللہ سے سوال نہ کرو اور غیر اللہ کے لیے یہ نہ ہو. یہ سب بیان کرتے ہیں مختلف جو توحید تاریخ کے چاروں سے چل رہی ہیں لیکن یہ معلوماتی توحید ہے. اور اصل توحید تحصیلی توحید ہے. حاصل کرنا قلب میں کہ انسان کے قلب سے اللہ کا غیر خارج ہو اللہ کے غیر کی محبت خارج ہو اور اللہ کے غیر کا خوف خارج ہو روح خارج ہو اس سے ہونے نہ ہونے کا تاثر خارج ہو. وہ ایک دفعہ کا وعدہ مجھے بنایا تو وہ علماء کی وجہ سے اسے میں نے یہ بات کہی کہ توحید کو اس طرح آپ معلوماتی توحید کو بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت ضروری ہے, اس بات کو میں نہیں کہتا, لیکن تاثری توحید کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس وقت حجاج بن یوسف پرواز لہرائی سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے سر اڑانے کے لیے اور اسے کہا کہ اب میں تمہارا سر اڑانے والا ہوں, تم نے کہا اگر میں اپنی زندگی اور موت کا مالک تجھے سمجھتا تو تجھے معبود بنا لے گا, اگر میں زندگی موت کا مالک تجھے سمجھتا تو میں تجھے معبود نہ بنا لیتا. اور جب تم کا سر اتارا گیا اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو خون کے فوارے چھوٹے, حجاج بن یوسف نے اپنے شاہی طبیب سے کہا کہ باقی لوگوں کو قتل کرتے خون ہی نکلتا ہے, اس کا اتنا زیادہ خون نکلا؟ ہم نے کہا جناب علی اس کے دل پر آپ کا ایک ذرا خوف نہیں تھا. اور دوسرے لوگوں کو جو قتل کرتے ہو خوف کے مارے ان کا خون خشک ہو جاتا ہے. کہ غیر کی حیثیت جائے تنکے کی نہ رہے قلب میں. جو صحابہ اکرام کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے, یہ تاثیر توحید ہے. اور پھر جو ہے تو ہزار ایمان جو ہے آدمی سلتے ہیں بیٹھ ہے گاڑی اس کو رکھ لیے اسے کا رفتار کرتا ہے نہ خانی میں روتا ہے حج ہونے کے لیے جاتا ہے, اور جب امانت جانے کا معاملہ آتا ہے تو امانت جانے سے استعمال نہیں ہو رہا. تو اس کے ایمان کے اظہار ضروری ہے درست نہیں ہے. جو عزیز میں آئے کہ لا ایمان علی من لا امانت لہ لا ایمان علی من لا عہد لہ, اور الحیاء نصف الایمان, اطہر شطر الایمان, اور کیا کہا جی الاخلاص هو الایمان, ہاں جی. اور غیر کے بارے میں کوئی حدیث کیسے آئی ہوئی ہے؟ تو آپ یہ جو ہے یہ وہ ضروری ہے, اگر یہ نہیں ہے تو آپ ہی اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں. پھر دوسرا میں نے عبداللہ صاحب سے لکھایا کہ کتاب سے لکھوا دیا ہفتے اعمال کا, ہفتے اعمال پر بھی کتنے لوگوں کے سامنے سے گزرا ہے, تو اس پر بھی مناظرہ اور بات بیٹھ سیاح صاحب نے کی. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے کہ آپ اتنا غور فکر آپ نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہفتے اعمال جو ہے ہفتے اعمال تو وہ اس کے ساتھ ہے, کفر کے ساتھ ہے. ہفتے اعمال جو ہے وہ تو اعمال کب ختم ہو گئے, وہ تو کفر کے ساتھ ہے. اور آپ نے جو ہے بعض گناہوں کے ساتھ ہفتے اعمال کو لگا دیا ہے. وہ میں نے کہا تو بڑے سال سے پوچھے جسے میں نے کہا تھا لکھنے کے لیے, اس نے کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیباچے میں اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ ہفتے ایمان تو ہے. تو اس سے باقی ڈاکٹر سیال صاحب نے آیتوں کے حدیثوں کے حوالے اور بہادر نوادر کے حوالے اور بڑی اچھی بات تیار کر کے اس نے میرے ساتھ مناظرہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خاص طور پر جو کہا کہ سورہ الحجاج کی کیا آیت ہے, سورہ الحجاج کیا ہے؟ لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو یہ تو ایمان پر لوگوں کو کہا ہوا ہے, اور اس میں جو ہے تو کوئی اور کفر کی بیان میں نہیں کر رہا, تو میں کافروں میں بیان نہیں کر رہا بلکہ اس کے ایک عمل کے بارے میں. تو خیر وہ ہفتے اعمال ہے جو ہے وہ تو کفر کے ساتھ تو دائمی ختم ہو گیا. پہلے جتنے اعمال تھے ختم ہو گئے, جو ہمارا روزہ حج زکات نکاح ساری نکاح ختم ہو گیا. تو اب یہ بات زبان پر آ گئی تو کہنی چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے ان کے جزاز بھائی سال لگا کر آ گئے, تو ان کے ایک وفات ہو گئی تھی ہمارے ساتھی کی, والد صاحب کی سب نے میراث تقسیم کی, بہنوں کے سر یہ سب کچھ کیا. تو اس کے سامنے یہ بات آئی کہ میراث لینی چاہیے, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں لیں گے, اس نے کہا میں میراث کو مانتا نہیں ہوں کیونکہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ ہاں دادی بہت پکا لیا, دا د پختون په کار چې پختو اسلام نه مخکې شوی چې پختو اسلام نه مخکې کہا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ اسے کہیں کہ اپنا نکاح تازہ کرو اور اگر حج کیا تو باطل ہو گیا پہلے ہمارا نماز روزہ حج زکات جس کا ثواب ختم ہو گیا وہ پھر بال نہیں ہو سکتا نکاح بال ہو سکتا ہے ایمان لا کر پھر اور دوسرا جو ہے یہ حج پھر کر کے اگر صاحب نصاب ہو نہ بلکہ پہلے صاحب نصاب ہو کے حج فرض ہوا تھا دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو کہا آپ تو یہ اپنا جو ہے تو اپنے ساتھیوں کے ذمہ ہے کہ اس بات کی فکر کریں اس بات کی فکر کریں تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا تربیت کیا کہا تربیت ہاں تربیت تام تو اتنی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے اتنے چیزوں سے گزرنے کے بعد جن کی وجہ سے ایمان تک سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. خیر وہ پھر انہوں نے تو حوالے دیے ہوئے تھے کہ جو جس آدمی کی امانت نہیں ہے اس کا فرض واجب سنت کون عمل خدا تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے, امانت دہانت اس کی نہیں ہے. انتالیس ہمارے کتابتے میں لکھے جن کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ بات ہو اس کا فرض واجب سنت کون عمل قبول نہیں ہے. اب اس کا تفسیر ہے ادا ہے ایک قبول ہے کیا آیا اس نے جو نمازیں پڑھی تھی جب یہ حدیث کہہ رہی ہے اس میں امانت نہیں ہے تو اس پہ وہ قبول نہیں ہے, اس کو پھر پڑھنی پڑے گی نہ پھر نہیں پڑھنی پڑے گی, ادائیگی ہو گئی ہے لیکن قبولیت نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک ایسا ایمانی نقص لیا ہوا تھا کہ جو نقص اس کے اعمال کو قبولیت کے لیے چھوڑ نہیں رہا تھا. وہ میرے بھائی نے اعتراض ہو جاتا ہے میں کیا کروں, مثال کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی ہے. کافی عرصہ کی پہلے کی بات ہے, میرا سن اس میں 89 میں گاڑی خریدی تو مجھے ایک ساتھی میرے دوست سے بڑے قریبی 4 مہینے لگے ہوئے ملکوں کے سفر کیے ہوئے, انہوں نے کہا ڈاکٹر گاڑی آپ نے خریدی؟ میں نے کہا خریدی. کیسے خریدی؟ میں نے کہا اچھا آدمی تھا ہمارا, تو دوسرے ساتھی تھا اس کا بارگین تھا, بس اس نے بتا دی گاڑی میں نے خریدا. ایسے گاڑی نہیں خریدا کرتے ہیں, پہلے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں جو کہتا ہے یہ کہاں 1 لاکھ کی ہے, اس کے بعد میں 1 لاکھ بڑی چیز ہوتی ہے, یہ کہاں 1 لاکھ کی ہے, 80,000 کی گاڑی, اس کو خوب بات کر کے اس کو ڈسکس کرتا ہے, پھر دوسرے آدمی کو بھیجتا ہے, پھر اور کے ساتھ بس کرتا ہے, پھر 80 سے بھی نیچے کرتا ہے اس کو, پھر اور ڈسکس کرتا ہے اس کو, پھر اس کا 2-3 آدمی کو تھوڑا ڈسکس کرنے کے بعد پھر جاتا ہے آدمی سودا کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ماشاء اللہ کہ یہ دانشوری کو ہم نے نہیں سیکھی ہوئی ہے, یہ دانشوری میں آتی نہیں, ہم کیا کریں. تو میرے بھائی یہ وہ ایمان کی کمیاں ہیں ہم میں, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں اور ہم سب وہ کمیاں ہیں کہ جن کی دور کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے میں نے مضمون لکھا تھا کہ سلاسل پر لکھا تھا کہ مخلصین محققین اور مخلصین غیر محققین اور مقتدئین اور پیسے جمع کرنے والے, پورا مضمون غزالی میں آیا تھا نا, یہ سب پوری بات آئی تھی جی. اور مخلصین غیر محققین کا یہ حال ہے کہ ذکر اذکار کے نصاب قادریہ کے چشتیہ کے سعودیہ کے نقصانیہ کے پورے قرار دیتے ہیں اور باقی اس بات کے ساتھ چھیڑا ہی نہیں کہ آدمی کا ایمان بنا ہے کہ نہیں بنا. ایمانی حالت اس کی یہ ہے, اب حج پر حج کر رہا ہے, عمرے پر عمرے کر رہا ہے, اور یہاں دیانا تمام کے لحاظ سے اتنی بڑی کمزوری پڑی ہوئی. اور ڈاکٹر سفیر صاحب نے مجھے کہا کہ امتحان کے لیے میں نے ایک آدمی کو بلایا, بڑے نیک سالے آدمی کو لگایا, وقت لگانے والے آدمی کو بلایا کہ فیل ہونے والے آدمی کو فرسٹ پوزیشن اس نے دے دی. میں نے کہا بس کے فہم میں یہ بات آئی ہوئی نہیں ہے کہ فرض واجب کے درجے میں, وہ یہ ایمان کا ایک ضروری جز ہے دیانا, تو کیسے اس پر عمل کرے جب اس کی معلومات میں یہ بات نہیں آئی ہوئی. تو میرے بھائی یہ وہ ایمان کے نقائص ہیں جو کہ باقی عوام الناس کے نہیں, وہ اس کا گلا نہیں کر رہا میں. میں اپنے آپ سے آپ سے صلاحیت والوں سے اور مدارس والوں سے اسے ہی میں نہیں کر رہا ہوں, خاص طور سے ہی میرا گلا صلاحیت والوں سے, سلسلے والوں سے. کل کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ پہلی بات یہ امام مرید کی ایمانی تربیت ہے, اس کے ایمان کو درست کرنا ہے. اور اس پر میں نے رسالے میں تین چار پانچ قسطوں میں کافی عرصہ پہلے, کوئی پانچ چھ سال پہلے توحید کا ایمان دے کر اس پر میں نے کئی واقعات میں نے مرزوں میں لکھوائے ہیں. اور اس میں ایک مریض نے اس نے عجیب باتیں لکھا, اسے قتل ہوا ہے, قتل اس سے ہوا ہے. اس نے کہا مجھے اغوا کر کے اغواکار لے گئے اور وہ پورے دراصل کے کنارے پہنچا دیا. کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ اب بس پانچ منٹ ہے, یا اس کا فائر ہے میں گیا, یا میرے پاس ریلوڈڈ پسٹول ہے, یا میرا فائر ہے یہ گیا. تو کہتے بس ہمت کر کے میں نے نکالا پسٹول, یہ تین آدمی تھے ایک کو میں نے اڑایا جو اڑا تھا, باقی دو ہتھیار ڈال. تو کہتے ہیں اسی کی گاڑی کو پھر میں لے کر آیا تھی لاش کو, گاڑی کو دو کو تو گرا دیا, آگے گاڑی خراب ہو گئی اپنے گھر پر آ گیا. کہتے آگے خریدار نے گرفتار کیا, سارے لوگ کہہ رہے ہیں موقع پر آپ نہیں تھے, کس نے وہ موقع پر موجود نہیں تھے, آپ جات ہے, آپ انکار کر دیں. تو کہے ڈاکٹر صاحب آخر میری زبان جھوٹ پر نہ چلی, اور میں نے واضح اقرار کیا کہ میں بس میں نے کیا قتل کے ایسے حالات تھے کہ مجھے قتل کا گلگار پھینک رہا تھا, دراصل پھینک رہا تھا یار میں نے. بڑے باسر لوگ تھے کیونکہ علاقے کا گنا تھا, سب لوگوں نے شکر کیا کہ اس گنے کو اس رحمت کے فرشتے نے علاقے کو اس گنے سے پاک کیا, کہ آج رحمت کا فرشتہ تھا. کہ نے مقدمہ چلایا, مقدمہ جو ہے ایسے حالات میں تو 302 نہیں ہوتا, 302 ہے یا بھی کوئی ہوتا ہے اس میں پھانسی نہیں آتی. کہتے سیشن کورٹ میں تو عمر قید ہو گئی, لوگ بڑے باسر تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا, ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا اور سزا کم ہو گئی, سپریم کورٹ میں مقدمہ کر دیا. کہتے وہاں جب مقدمہ ہوا تو مجھے اب میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ کچھ ہے, میں نے سادہ کاغذ پر سپریم کورٹ کے جج کو درخواست لکھ دی کہ بس میرے پاس تو نہ پیسے ہیں نہ وکیل ہیں نہ اور کوئی مسائل ہیں, آپ جو فیصلہ بس آپ کرتے ہیں. تو کہ یہ سارے عمل میں 6 سال لگ گئے تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا. اب اس سے پہلے اس نے کہا کہ جب ہری پور جیل میں مجھے ڈال دیا گیا تو میں نے خواب دیکھا, ایک چڑھائی اس پر سفید پگڑیاں باندھ لی تھی, ایسے اوپر چڑھ رہے ہیں. تو میں اوپر بیٹھا ہوں, میں نے کہا کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ان کس کو ہمارے ساتھ لایا گیا ہے نا, کیسے وہ موہن خان کے بارے میں پریشان تھا, کس کا کیا مطلب ہے. کہتے مجھے پتا چلا کہ علی پور جیل میں دور حدیث کا دارالعلوم, کہتے اس میں داخل ہو گیا, 6 سال تو باہر اندر 6 درجے پڑھ لیے. کہ سپریم کورٹ میں جب کیس لگا سپریم کورٹ والوں نے کہا بس 6 سال کافی ہیں, بری ہو گیا, یہاں ملنے کے لیے مجھ سے آ گیا, ملنے کے لیے آ گیا. تو میں نے کہا کہ بخیر بخیر امینا سنگر والے یہ بڑی ہے بڑا زمانہ. تو اس نے کہا کہ میں آیا ہوں, مجھے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری نوکری بھی میڈیکل افسر کا جاب بھی بحال ہو جائے گا کیونکہ آپ کا اخلاقی جرم نہیں تھا, یہ اخلاقی جرم نہیں ہے, اس میں آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی, 6 سال کے لیے کچھ کریں گے نام کتاب کتاب کر کے تو آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی. تو اس میں یہ کئی اہل علم کے آگے میں اس بات کو بولا ہے, توحید کا بولنا الگ بات ہے, توحید کا برتنا الگ بات ہے, کہ جب وقت آئے جب تم نے توحید برتی اب تو واحد ہوا ہے, اب ذرا اللہ کی ذات الزلام پر اعتماد ہوا ہے, ورنہ توحید کو بول رہا ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے ہم اور آپ سارے کے سارے اپنے ایمان کے بارے میں اگر توحید صرف اللہ کہے کہ ماننا ہو تو امریکی کے امریکی ڈالر پر لکھا ہوا ہے گاڈ وی ٹرسٹ, تو یہ بھی ایمان والے ہو چکے ہو. تو ہمارے لیے سب سلاسل والوں سے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے جو ہے تو مرید کی ایمانی حالت کا جائزہ لینا ہے, اس کو ایمانی, اس کی ایمانی سطح کو درست کرنا ہے, اس کی امانہ دھیان حیا اور جتنی صفات آئی ہوئی ہیں غیرت, سبحان اللہ, کہ کوئی آدمی آئے مجھ پر کس طور تان دے کہ نکالو کیسے, میں نے نکال کر دے دیے, میں گھردار نہیں ہوا, مقابلہ کیا مارا گیا شہید ہو گیا, لیکن مقابلہ کرنا میرے فرض واجب نہیں ہے, دے دیے میں نے جان چھوڑنے کے لیے, اچھی بات ہے کافی مشکل سے بچا, لیکن ایک آدمی اب آ گیا وہ میری بیوی بیٹی پر ہاتھ ڈال رہا ہے, ہاں جی, یا مجھے کہہ رہا ہے شلوار سوال دے, ہاں جی, تو یہ تو وقت میں جان دینے کا, ہاں جی, یہ تو وقت میں جان دینے کا. اب اگر یہ اس جگہ غیرت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. اور میں تیرے پکڑ کے سلاسل میں جس چیز کو دیکھا بڑھتا تو محبت سے بڑھ کر غیرت کو پایا ہے, اس کی پرواز ہے وہ پھر 11,000 ووٹ والی ہے, اس لیے جن سارے اسلام کے حالات میدان جنگ کے ہیں ان کے نفل اعمال باقی ان کی ترتیبیں بہت کم ہیں. عمر بن کر رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال ہے کہ ایک جہاد میں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا کچھ بچ گیا, تو انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہ بچ گیا, نے کہا کہ علماء اور وفاد وغیرہ کو اس کو تقسیم کر دو, تو عمر بن کر رضی اللہ عنہ جا کے کھڑے ہو گئے کیونکہ خرچ بھی بہت کرتے تھے, سبھی بھی بہت تھے کہ مجھے بھی دو, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو علماء وفاد کے لیے, تو انہوں نے کہا الحمدللہ پورا علماء کا سبق ہمیں آتا ہے کہ کہاں گئے تھے اس کا موقع ملا, کہاں جو لوگ حاصل کرنے کا موقع ملا ہے, سبحان اللہ. جان کو جو ہے تو اللہ کے لیے دینے کے لیے ہر وقت تیار رکھا ہے. مولانا دربی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمارے گاؤں کے بارے میں کہا کرتے تھے, تاس کے لیے چرسی اور برف کے لیے ولی, دعا برابر بھی صبح استاد جی تاس کا خبر ہوتا ہے, تو اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے, تو میں نے اپنے بھتیجے سے کہا, میں نے کہا کہ استاد جی تاس خبر کھولا داسی کا کھولا, بھائی میں خبر ہے مزدور بھائی کل ازام اور کل وقت داسی کے نا ایک دفعہ جمعے کی تقریر کر رہا تھا تو میں نے آیت پڑھی, النبی اولاد المؤمن وسلم وازواج الامہات, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے اپنی جان سے بھی پہلے ہیں. تو میں نے کہا یہ حال تو بوسنیا کی منی اسکرٹ پہنی ہوئی لڑکی کو بھی حاصل ہے, اور ڈاکٹر صاحب کا کہ تفسیر بے رائے کرتے ہو, اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہو. میں نے کہا یہ ہمارے کیا پڑھ آدمی ہیں, ایک بات دن پر شدت سے وارد ہوگی, اس کو جنر کی تقریر کی, نمبر نمبر کے کہیں دو ہوتا ہے, وہ جو بیٹھتے ان کو پتا ہے اس کا نہیں, بلکہ میں نے بول دی, بلکہ میں نے اس کو یاد پر بولی ہے کہ وہ بچی جو منی اسکرٹ پہنے ہوئے تھے پردہ جا رہی تھی, جب اس کو عیسائی ہونے کا کہا گیا ہے اس سے جان دیے عیسائی نہیں ہوئی ہے, یہ نبی اولاد المؤمنین میں ہے, یہ اس کو بھی حاصل تھی, اس کو تعلق تھا, اب اس کو تفصیلی تربیت کا موقع مل گیا تو ایمان اس کا سطح پر ہے, ایمان اس کا سطح پر ہے, اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اب آگے جو ہے تو تفسیر تربیت ہے, وہ جب ہو گئی تو پھر ہیرا اور کنن, ہیرا اور کنن کے علاوہ کیا ہے؟ تو پہلے بھائی میرے ایمان کی تربیت ہے, اس کے بعد پھر جو ہے تو اخلاق کی ہے کہ کبر, اثر, لالچ, ریا, کینہ وغیرہ ان کا توڑنا, ان پر وقت لگتا ہے, اس کو بار بار برتنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, پوچھنا ہوتا ہے, سیکھنا ہوتا ہے, تو بار بار کرتے آدمی غلطی ہوتی ہیں تو بس استغفار کرتے آدمی پھر کرتا ہے, ایک عرصہ دراز لگتا ہے تب نفس سے یہ گندگیاں ٹوٹتی ہیں. پہلے تصور کے ذمہ پہلی میرے بھائی ایمان کی تربیت ہے, پھر جو اخلاق کی تربیت, اخلاق صرف میٹھی باتوں کو نہیں کہتے بلکہ کبر, حسد, آلچ, ریا, کینہ, دنیا کی محبت, جو 10 چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بیان کی ہیں, ان کا توڑنا, ان کی جگہ جو 10 صفات, 80 صفات ہیں باطن میں داخل کرنا, یہ ہے ان کا ہوتا ہے. باقی جو اصلاح نفس میں لکھا ہوا ہے کہ تصوف کا موضوع سارا دین ہے, صرف چند باتیں نہیں ہیں, سارا دین اس کا موضوع, کہ سارے دین کو انتہا, جس طرح کہ شبیر صاحب شروع میں کہا تھا انتا بد اللہ کرنے کا ترا, کہ اللہ کیسے عبادت کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ اگر نہیں ہوا تو یہ تو قبر, یہ تو قبر کا ہونا چاہیے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان دے اخلاص کے اگلا درجہ ہے, عمل ہے, پھر اخلاص ہے, پھر احسان ہے. اخلاص کے ساتھ تو کر رہا ہے لیکن اس طرح کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جیسے کہ آج کل یہ ترتیبیں ہو گئی ہے نا کہ شبیر صاحب نے بیان کیا کہ وہ اسکرین پر سارے کارخانے کو دیکھ رہا ہے, سارے دفتر کو, سارے کارے کو دیکھ رہا ہے, ہر ایک آدمی کو یہ خطرہ پیدا ہوا ہے کہ میں دیکھا جا رہا ہوں. یہ کیفیت ہے کہ یہ پیدا ہو. اور سارا ہمارے ساتھی نے مضمون لکھا تھا سالے میں شائع کرنے کے لیے, تو میں نے اس کو زیاد صاحب کو کہا, میں نے کہا تو پورا اس کا تھیسس ہے, اور تھیسس کو جو ہے تو وہ پروفیسر کو بھی اپنی جان کھانی پڑتی ہے اس کے, اس پر تب اس جگہ پر آ سکتا ہے. تو اس نے کسی کتاب کا حوالہ لکھا ہوا تھا, تو وہ کتاب کے حوالے میں تھا کہ وہ یزکیہم, یعنی کہ آپ صحابہ کرام کی باطنی گندگیوں کو اور غلاطوں کو سب صاف کر کے اور ان کو جو ہے تو اور درست کریں اور ان کے اندر اخلاق کے فاضلہ پیدا کریں. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ یہ تو اس کے کتاب کا حوالہ ہے, حوالے کو تم بدل نہیں سکتے. تو میں نے کہا اس کے اوپر کے جملے پر جو ہے تو انورٹڈ کاماز کر لو, وہاں بریکٹ بند کر لو, اس کو پھر ہم اپنے الفاظ میں آگے لکھیں کہ اس کو صحابہ کرام, صحابہ کرام کا نام لکھ کر کیا ضرورت ہے, ان کی گندگیاں, ان کی غلاستیں کھانی. تو ایک آپ کا ایک یہ کہ انسانوں کی باطنی گندگیاں اور غلاستوں کو درست کیا جائے. تو وہ نے کہا کہ زیاد صاحب کو, میں نے کہا زیاد صاحب وہ دورے حدیث اور مدار سے پڑھنا جو ہے وہ علیحدہ بات ہوتی ہے, تصوف کی علیحدہ نفاست ہوتی ہے, وہ علیحدہ نفاست ہوتی ہے. کہ اس کو پھر آدمی جب اس کو پاتا ہے تب آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو اس طرح بیان کرنا ضروری نہیں تھا, دوسرے طریقے سے بھی بیان ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. تو وقت لگتا ہے, وقت لگتا ہے تب جو ہے آدمی بنتا ہے, اور سال آ سال لگتے ہیں جی. کہ وہ کیا کہا اخبار نے کہ تازہ بدمیش یک دانائے راز آئے گروں چشم بیرا, چشم بینا سے جارنا, سال ہا در کعبہ و بتخانہ میں نالد حیات, سال ہا در کعبہ و بتخانہ میں نالد حیات, تاج بزم عشق یک دانائے راز آیت بنوں, کہ سال آ سال بتخانوں میں اور کعبہ میں زندگی روتی چیختی پکارتی پھرتی ہے, تب کہیں گئے تو ایک راز کو جاننے والا آدمی نکلتا ہے اس سے. سال ہا در کعبہ و بتخانہ میں نالد حیات, تاج بزم عشق یک دان راز آیت بنوں. سبحان اللہ. اور اس طرح ہوا ہے کہ بعض کا بالکل پاک ان پڑھ لوگ ہیں تو بات اتنا باطنی نورانی ملی ہے, اتنا ملا ہے کہ دوسروں لوگوں کے لیے رشک کا ذریعہ بنے ہیں. یہ جو ہیں بدر جان جلان رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں. ہاں جی, ہاں اثر ہیں, ہم اثر ہیں. اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ علمی مقام تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا ہے اور روحانی مقام بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا بہت اونچا ہے. بہت دنیا اسلام میں مجدد اپنے دور کے مجدد 100 سال میں ایک ہی شخصیت مجدد ہوتی ہے. 100 سال میں جتنے کتب الارشاد ہوتے ہیں ان میں ایک کتب الارشاد مجدد ہوتا ہے. تو یہ مجدد ہے اپنے وقت. اہل تصوف کہتے ہیں کہ نسبت باطنی جو ہے وہ مگر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی ان سے زیادہ تھی. حالانکہ مغل شہزادہ تھے, اہل علم نہیں تھے, لیکن جو تعلق باطن کا اللہ کے ساتھ وابستگی تھی وہ وابستگی ان سے بھی زیادہ تھی. جیسے آخری بات آپ کو سنائیں, اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مضمون لکھ رہے تھے تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ کے حالات لکھ رہے تھے, تو وہ لکھا شیئ وقر فی قلبہ, ہی ایک چیز تھی جو اس کے قلب میں قرار پکڑ گئی تھی. تو میں نے کہا یا اللہ یہ وقر قلبہ تو لکھ دیا, مگر ہمیں یہ سمجھا دیں تو زیادہ اچھا ہو. تو انہوں نے وہاں لکھوا بھی دیا اور ہمیں سمجھا بھی دیا کہ جو حال اللہ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ ان کے قلب پر تھا وہ کسی پر نہیں تھا. اور جس وقت کہ یہ وہ رومیوں کا لشکر بھیجا ہے, پھر منکنی اس کا بھیجا ہے, ختم نبوت کے انکار والوں کا بھیجا ہے, پھر جو ہے تو تیسرا بھیجا ہے, کہ اس وقت پھر جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہا کہ تیسرے لشکر کو نہ بھیجو, تو پھر پتہ چلا کہ اب قلب کا وہ خاص تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ اس کو یاسل ہے کہ کسی سے محروم نہیں ہو رہا ہے. اس وقت تیسرے لشکر کو بھیجنے سے پہلے نے کہا کہ آپ نہیں جاتے ہیں تو یہ لو میں اکیلا جا رہا ہوں, کیونکہ میرے بارے میں اللہ کا احسان یہ سنین اس ماب الغار اس یقور صاحبی لا تحزن ان اللہ مانا, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ, ہم دونوں کے ساتھ اللہ اس بات کو حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ چیز تھی وقرہ فی قلبی. یعنی یا سبحان اللہ. تو ایک دو دن کی بات نہیں میرے بھائی, ہم بھی بول رہے ہیں اپنے آپ کو سنانے کے لیے. اور دعوت حضرت مولانا صاحب نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جن سے خلافت ملی تھی شاہ عزیز دعوی الدین بھی رحمۃ اللہ علیہ, تو کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ کہا کرتے بھائی اشرف, مجھ سے بھائی اشرف کہا کرتے تھے, کہ بھائی اشرف اپنے آپ کو بھی دعوت دینی ہوتی ہے ہمیں, ہاں کہ تم دوسروں کو دعوت دو, دوسروں کو دعوت دو, دعوت دینے کی فکر کرو, دعوت دینے کی فکر کرو, ہاں جی یہ کرتے رہے تو اپنے آپ کو بھی دعوت دینی ہوتی ہے. ہاں جی. اور ایک بزرگوں نے سنایا ہے کہ حضرت مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کی کتابوں کو خود لے کر اکیلے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے, اور پھر جو چیز بیان ہوئی ہے اس کا حال اپنے اوپر طاری کرتے تھے کہ جہنم کا آیا ہے تو سارا بدن تر تر کانپ رہا ہے, ساری رگے جو ہے وہ پگھل رہی ہیں, جنت کا تذکرہ آ رہا ہے, خوشی طاری ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمارے حضرات فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغی تاریخ میں تعلیمیں جو ہیں گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم اور جماعت میں نکلی تعلیم, تین تعلیمیں نہیں ہیں, تعلیمیں چار ہیں. تعلیمیں چار ایک انفرادی تعلیم ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر اس کو پڑھ کر اس کا حال اپنے اوپر تاری کرو. ہاں جی, اس کا حال اپنے اوپر تاری کرو, یہ جو ہے تو یہ ہے انفرادی تعلیم ہے, تاکہ جو کچھ ہے اس کا بھار مجھ پر تاری ہو, میرے قلب پر یہ چیز تاری ہو. سبحان اللہ. اور اس کے تعلیم کے آداب بھی ہم شروع میں جاتے تھے بیان کرتے تھے کہ تعلیم کا تعلیم جو ہے اس کا تاثر ہے, صرف الفاظ کو سن کر الفاظ کو سننا نہیں بلکہ اس کے ساتھ قلب پر تاثر آئے, قلب پر تاثر آئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے, آنے جانے کی توفیق دے, بس سارے اس میں لگے ہوئے ہیں, سارے ہی خطرے کے حالات میں مشکلات میں چل رہے ہیں, اور چاروں طرف مشکلات کا دور ہے, پریشانیاں ہیں. دیکھو ساتھی مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ مجلس میں جب آتے ہیں کہتے ہیں جتنے ہمارے سلسلے کے ساتھی ہیں جتنے حالات خراب ہو رہے ہوں کسی پر ذرا پریشانی نہیں ہوتی ہے. جب کہ بعد کا لوگ مجھے انگلینڈ کے ایک میرے دوست نے ٹیلی فون کیا ڈاکٹر صاحب جی کہ میری پشاور کی ساری جائیداد بیچ دو اور میرے بچوں کو پنجاب منتقل کر دو وہاں کا کوئی بندوبست کرو. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا صورت حال کے حالات بہت خراب ہیں. تو میں نے کہا میں تو گھر پر بیٹھا ہوں آرام سے, سردی ہے آگ جلائی ہے, میں نے خوب تاپ رہا ہوں, آرام سے پڑھ رہا ہوں, لگا ہوا ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے آرام سے بیٹھا ہوں. کیسے ہو ایسا؟ میں کہا تو بھی آ جا کچھ دن گزار تو پھر خیر ہو جائے گی. آیا کچھ دن سے بھی آ رہا تو اس نے دیکھا تو کہ خوف اور دہشت جی, اور یہ جدید بیماریاں تو یہ تو میرے بھائیوں نے اعمال کی وجہ سے ہیں کہ جن اعمال میں ہم مبتلا ہو گئے. اگر تو ان سے نکل آئے تو بتائب ہو جائے اور اللہ کے ساتھ وہ ہمارا لالا سارگور صاحب کھا کرتے تھے, خدا سرا جوڑا گاڑا ہوگا, خدا سرا جوڑا گاڑا ہوگا, خدا ڈیر گرتی بچا دے تو ایسے بھی نہ بدل گئی کہ تو اللہ تبارک کے تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنے درست کر لے, ان گناہ سے تو بتائب ہو جا, گندگیوں کو اپنے گھر سے نکال دے اور صحیح ترتیب پر آ جا, تو یہ مصیبتیں یہ جو ہے یہ تیرے لیے نہیں ہے انشاءاللہ, تو ان سے محفوظ ہے. تسلی دل دن میں اس بات کی کہ تو ان سے محفوظ ہے. یعنی ایک بات یاد آ گئی سنا دیں آپ کو, ہمارے طلعت طلعت اقبال صاحب نہیں ہے, اس کو کسی نے لوگ شکایتیں میری کرتے رہے نا کہ خلاف بولتا ہے یہ بولتا ہے, تو اس نے کہا کہ بہتر میں نے تیری بڑی صفائی کی, دیکھو یہ تعریفی کلمات جو تمہارے رسالے میں لکھے ہوئے ہیں یہ ساری بات کیا. تو اس میں ہمارے اعظم مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اس کی 100 سال کی عمر ہوئی ہے, 60 سال یہ مدینہ منورہ میں امیر رہے ہیں جی. اور ہمارا اللہ کے احسان ان کے ساتھ وقت گزرا کہ دور دراز پہاڑی علاقے میں سخت سردی میں سفر کر رہے تھے اور گاڑی خراب ہوئی, برف باری ہے, گاڑی خراب ہو گئی, اب کیا کریں؟ تو ساتھی جو تھے وہ پریشان ہو رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی پریشان ہونے کی سوچنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ہم ضعفا ہیں, ہم کمزور ہیں, اللہ پاک ہمارے مدد کرے گا. ترتیب ہے نا, یہ ہم بزرگ ہیں, آپ اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں, ہم بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہم ضعفا ہیں, اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. تو اتنے میں ایک آدمی آیا وہاں سے گزر رہا ہے, تو اس نے دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا نا, پہچان لیا میں نے رائمنڈ والے ہو نا, اب پتہ لگے گا نا, اللہ سے گہرے لیول اب پتہ لگے گا جی. اس نے کہا چلے آپ میرے ساتھ اب جائیں گے گھر, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وقت وقت کوئی نہ دے تو آپ نہیں جاتے ہیں, چلے ہی میں دوں گا چلے میرے ساتھ. کہ لے گیا آدمی, اس نے بڑے غذائیہ نیچے زمین پر بچھائی, آگ جلائی اور بٹھایا, خوب گرم کیا, کھانے کھلائے, گاڑی کا کہتے بندوبست کیا, ساری باتیں کر کے آئی. کہ دیکھے ہم ضعفا ہیں, اللہ پاک ہماری مدد فرمائے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور تھے اور بیت الخلاء کو اٹھا کر لے جانا ہوتا تھا. خدمت والا آدمی کہتا ہے کہ حضرت میں تو 10 دن کے لیے آیا تھا اور میں اب اجازت ہے تو میں جا رہا ہوں. چلے کوئی بھی خدمت کے لیے نہیں ہے اور اسی وقت اجازت ہے, یہ نہیں کہتے کوئی آدمی آیا ہے ذرا ٹھہرو انتظار کرو بندوبست ہو پھر جائیں. اب وہ آدمی انڈسٹری کے دروازے سے نکل رہا تھا کہ دوسرا آ رہا ہوتا تھا, السلام علیکم جی کیسے آ گئے جی, میرے دل میں خیال آیا کہ میں 8-10 دن خدمت کے لیے آ جاؤں تو میں آ گیا پہنچ گیا. تو فرماتے تھے کہ جس اللہ نے معذور کیا ہے وہ اللہ بندوبست بھی کرے گا. سبحان اللہ جی. ہوا مجھ پر یقیناً ہاں یقیناً فل سبحانی, ہوا مجھ پر یقیناً ہاں یقیناً فل سبحانی, ملا جو شیخ کامل مجھ کو جب اشرف سلیمانی, ملا جو شیخ کامل مجھ کو جب سلیمانی. وہ شفقت ان کی ہم سب کے لیے کیا, اس کا کیا کہنا. محبت کی وہ ملتے وقت ہوتی جو فراوانی, محبت کی وہ ملتے وقت ہوتی جو فراوانی. وہ باتوں میں بتانا باتیں جو تھیں چاہیے ہم کو, وہ اپنے دل کی باتیں ان کا منہ اور اپنی حیرانی. وہ باتیں وہ اپنے دل کی باتیں ان کا منہ اور اپنی حیرانی. تو سچ بات ہے میرے بھائی, یہ ڈاکٹر صاحبان کہا کرتے ہیں, میں تو اس بات کو نہیں کہتے, کہا کرتے ہیں ٹی بی تو اس آدمی سے لگا کرتی ہے جو تیسرے درجے میں ٹی بی کے پہنچ گیا. اور ڈاکٹر صاحب صاحب آیا ہوئے کہ نہیں آیا ہوا اس کو؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب, وہ تیسرا درجہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے, اس کے بلغم میں جراثیم ہوتے ہیں, جب وہ کھانستا ہے اور چھینٹے نکلتے ہیں اس سے نا تو پھیل جاتے ہیں. تو کتنی دیر فضا میں رہتے ہیں؟ نہ, وہ جو چھینٹے کے بعد وہ جو ذرے اس کے پھیلے ہیں فضا میں, کتنی دیر فضا میں جراثیم زندہ رہتے ہیں؟ 15 منٹ. جو ماشاء اللہ جی 15 منٹ زندہ رہتے ہیں, 15 منٹ تک. تو کہتے تیسرے درجے پر جو ہوتا ہے اس سے پھیلتی ہے, ہر کسی سے نہیں پھیلتی ہے, اللہ پاک ہی پھیلاتا ہے. کتنے کو جو ہے چھینٹا لگ بھی جاتا ہے نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے ڈاکٹروں کے کہتے میں اس کا انکار نہیں کرتا, کرتا اللہ پاک ہے. تو یہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ ایسے ہی محبت ذات الجلال بھی اس قلب سے دل میں آتی ہے جس میں کہ وہ محبت پیدا ہوئی ہو. اس کے بس آخری شعر آپ کو سناتے ہیں, سر فرمایا کرتے تھے جی, سر پڑھتے رہتے ہمارے پاس چند ایک باتیں ہیں, ان کو پھر دہرا لیتے ہیں, پھر دہرا لیتے ہیں, پھر دہرا لیتے ہیں. کہ کیسا شعر ہے جی فارسی والا؟ کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی, کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی, آخرش دادی مرا چیزیں کہ تو خود داشتی. دوسرا آپ نے کیا کہا؟ دیوانے خود کو نہیں وہ ہر دو. ہاں وہ دوسرا کہ آخر تو نے محبت کا بیج میرے دل میں کاش کر لیا کر لیا کر لیا, آخر جو چیز خود تیرے پاس تھی وہ تو نے مجھے دے ہی دی, مجھے دے ہی دی, دے ہی دی. تو اس طرح شریف صاحب نے کہا نا کہ معمولات کی کوشش کرنا, ذکر اذکار وظائف نوافل تہجد اور پرہیز, نظروں کی حفاظت, باقی دل کی حفاظت, غیبت سے پرہیز, کانوں کی حفاظت, ساری چیزیں کرنا, یہ جو زمین کے نرم کرنے کے مشابہ ہے. اور صحبت شیخ کی جو ہے وہ اس میں پانی لگنے کے مشابہ ہے جی. تو اس لیے زمین نرم اگر کی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ صحبت ہو تو اس کا اثر آتا ہے, اور پھر جو ہے تو اصل چیز جو تو تخمہ محبت کی کاشت ہے جی. کاشتی تخمہ محبت درد لے من کاشتی, کاشتی تخمہ محبت درد لے من کاشتی, آخر اشدادی مرا چیزیں کی تو خود داشتی, آخر اشدادی مرا چیزیں کی تو خود داشتی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام, وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہ یا منہم والاموات, اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجلنا منہم, واخذر من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وناتجلنا منہم, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تتجد هذا سهلا من راشيا يا الله مرر پوری عمر کے صغیرہ کے گناہوں کو معاف فرما محمد کے حال پر مودی کی پریشانی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ مجھے خلاف سے گرے ہوئے دشمنوں کے درجے میں یا اللہ ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما یعنی کہ عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما دشمن کے نظر سے کرنا آسان فرما یا اللہ مالوں کی حفاظت فرما یا اللہ علیہ السلام ہدایت کو عام فرما اپنے طلب کو عام فرما حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما یا اللہ جو دوست دین کے لیے میں کوشش کر رہے ہیں تسلیم و تعلیم کے راستے کر رہے ہوں درس و تدریس کے راستے کر رہے ہوں دعوت تبلیغ کے راستے کر رہے ہوں بیت و تلقین کے راستے کر رہے ہوں کردار کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلطان بیت حضرات امن المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال یا اللہ کوئی تنگس ہو تنگسی کو دور مارے پریشان آ رہا پریشانی کو دور مارے مشکلات میں گرا ہوا عافیت ہو پاتا ساتھی بے روزگار یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما دے بیمار ہو گھر میں بیماری ہو یا اللہ غیر شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیر شفا نہیں سنتا یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نہیں سنتا یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نہیں سنتا یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیر شفا نہیں سنتا یا اللہ سب آنے والوں کی دلی مراد پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صحابی رحمت یا رحم اللہ کھانے کے لیے ساتھی اوپر جائیں گے جی